सुनो ना कहे क्या, सुनो ना दिल मेरा, सुनो ना सुन लो जरा, तेरी बाहों में मुझे रहना है रात भर, तेरी बाहों में होगी सुबह बेंतहा, यूं प्यार कर बेंतहा, देखा करूं सारी उम्र तेरे निशान, बेंतहा कोई कसर ना रहे, मेरी खबर ना रहे, छूले मुझे इस कदर बेइंतहा, जब सांसों में तेरी सांसें घुली तो फिर सुलगने लगे एहसास मेरे, मुझसे कहने लगे हाँ, बाहों में तेरी आके जहाँ दो, यूं सिमटने लगे सैलाब जैसे कोई बहने लगे, खोया हूँ मैं आगोश में, तू भी कहाँ अब होश में, मखमली रात की होना सुबह, चूम ले अनफास, भीगे भीगे क्यों है मेरे, हाँ यूं चूर होके मजबूर होके कतरा कतरा कहे, एहसास भीगे भीगे क्यों है मेरे, दो बेखबर भीगे बदन, हो बेसबर भीगे बदन, ले रहे रात भर अंगड़ाइयां, झूले मुझे इस कदर।